نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لفظی ترجمہ آیت نمبر 6 سے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء ان برابر ہے، علیہم ان پر، آ چاہے، خواہ، انذرتا ڈرائے تو، خبردار کرے تو، ہم ان کو، ام یا، لم نہیں، تم ذر تو ڈرائے تو خبردار کرے، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. ختم مہر لگا دی، اللہ نے، اللہ اوپر، قلوبہم ان کے دلوں کے، وا اور، اللہ اوپر، سمعی سماعت، ہم ان کی، وا اور، اللہ اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں کے، غشاوتن پردہ ہے، ولہم اور ان کے لیے، عذابن عذاب ہے، عظیم بہت بڑا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کتنے لفظ نئے ہیں، کتنے ریپیٹ ہوئے ہیں اور کتنے آپ اردو میں پہلے سے ہی جانتے ہیں. انا بے شک نیا لفظ ہے. انا بہت دفعہ قرآن پاک میں آتا ہے، بسا اوقات انا آتا ہے، بسا اوقات انا بھی آتا ہے. الف کے نیچے زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی. شروع میں آئے تو انا ہوتا ہے، درمیان میں آئے تو عموماً انا ہوتا ہے، مطلب ایک جیسا ہی ہے، بے شک، بلا شبہ، کوئی شک نہیں. الذین پیچھے گزر چکا، کفروا یہ نیا لفظ ہے. کافرے کفر، کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، حق کو چھپانا، انکار کرنا، یعنی سچائی کا انکار کرنا. سوا ان برابر ہے. اردو میں آپ نے کبھی مساوی لفظ پڑھا؟ مساوات کیا مطلب ہوتا ہے؟ برابر، ایک جیسا. علیہم پیچھے گزر چکا، انذرتا ہوں، آ حمزہ کا عام طور پر مطلب کیا ہوتا ہے، کیا، لیکن یہاں کیا کے بعد ام آ رہا ہے، اس لیے اس کا مطلب چاہے یا خواہ. انذرتا ہوں، اس کا روٹ ہے نون زال رے، نظرہ ڈرانا. لیکن یاد رکھیے، ڈرانے سے مراد خوف زدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ شفقت کے ساتھ خبردار کرنا، آگاہ کرنا، وارن کرنا، کسی برے انجام سے بچنے کی تلقین کرنا. ام لم تنذر ہوں، ام نیا لفظ ہے، ام کا مطلب ہوتا ہے یا، جیسے انگریزی میں اور کہتے ہیں. لم نہیں، یہ بھی نیا لفظ ہے. پیچھے ہم نے نہیں کے لیے تو لفظ پڑھا ہے لا، اور یہاں لم پڑھ لیا. تنذرہم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انذرتہم اور تنذرہم میں بنیادی حرف کون سے ہیں؟ نون، زال، رے. روٹس کو پہچانا کیجئے، نہ کہ رٹنے کی کوشش. تم ذر ہم، تم ڈراؤ ان کو، تم خبردار کرو ان کو. لا دوبارہ آ گیا، یؤمنون پیچھے گزر چکا ہے، یؤمنون بالغیب. ختم، مہر لگا دی. ختم کا لفظ اردو میں پڑھتے نا، جب کوئی چیز ختم ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں، ایک طرح سے ڈھکن بند کر دیتے. ختمہ کا مطلب ہے مہر لگا دی، سیل کر دیا، بند کر دیا. اللہ پیچھے گزر چکا ہے، اللہ اوپر. قلوب اردو میں استعمال ہوتا، قلوب اس کا سنگولر کیا ہے؟ قلب، دل کو کہتے. لفظی معنی ہوتا الٹ پلٹ ہونا، کیونکہ دل بھی کیا کرتا ہے، الٹ پلٹ ہوتا ہے. قاف لام بے اس کا روٹ. وَعَلَى اور اوپر. سمعہم، سم سماعت کو کہتے ہیں، سننے کی قوت. سین میم عین اردو میں استعمال ہوتا نا سماعت. و اور پیچھے گزر چکا ہے، الا اوپر. ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے، ان کی آنکھیں، ان کی آنکھوں پر. غشاوہ، غشاوہ کا لفظ ہے نا غین شین یہ سے ہے، غشی. غشی کس کو کہتے ہیں؟ غش پڑ جانا اور غشی پڑنا، بے ہوشی. اس میں کیا ہوتا ہے، دماغ پہ ایک طرح سے پردہ آ جاتا ہے، آپ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، دیکھ نہیں سکتے. کانوں پہ بھی ایک پردہ آ جاتا ہے، سن نہیں سکتے. و اور. لہم ان کے لیے. عذاب اردو میں آتا ہے نا، عذاب کا لفظ عذاب ہے. عظیم بہت بڑا. عظیم کا لفظ ہے نا عین زوئے میم سے ہے. عظم کہتے ہیں ہڈی کو، تو جسم میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں سب سے بڑا جو حصہ ہے وہ ہڈیوں کا ہے، ہڈیاں زیادہ ہوتی ہیں انسان میں. اگر دل کا سائز دیکھیں، گردوں کا سائز دیکھیں، آنکھوں کا سائز دیکھیں اور اس کے مقابلے میں ہڈیوں کا سائز دیکھیں تو بڑے ہیں نا، تو اسی سے ہے عظیم کا لفظ.